कागज के फूलों का पेड़ थाईलैंड की एक लोक कथा। एक जमाने में एक छोटी लड़की रहती थी, उसका नाम मिश मून था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जो शहर से बहुत दूर था। नीले आसमान के विस्तार के नीचे वहां पर मीलों तक धान के हर एक खेत फैले थे। दोपहर के समय जब गांव में शांति होती थी तब खेतों में गर्म हवा के झोंके बहते थे। तब मिश मून अपने छोटे भाई को लेकर बाहर आती थी, फिर दोनों सड़क पर शहर से आती हुई कारों और ट्रकों को निहारते थे। एक दिन सड़क पूरी तरह से वीरान और शांत थी और आसमान में सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। तब मिश मून को दूरी पर एक आदमी दिखाई दिया। वो चलते चलते हांफ रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा। उसके कंधे पर एक बांस टिका था जिससे कागज के रंगीन टुकड़े लटके थे। कागज के टुकड़े हवा में तेजी से फड़फड़ा रहे थे। दादाजी अब कहाँ जा रहे हैं? पास आने पर मिश मून ने अजनबी से पूछा। जहां सड़क जा रही है मैं वहीं जा रहा हूं, उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। अपने साथ आप वो क्या ले जा रहे हैं? हाँ, वाकई में एक अनूठी चीज है, बूढ़े आदमी ने कहा। मेरे पास कागज के फूलों का एक पेड़ है। यह सुनकर मिस मून मुस्कुराई। उसे पेड़ बहुत पसंद आया। काश उसके पास भी कागज के फूल वाला एक पेड़ होता, वैसा उसका बहुत मन है। कितना सुंदर है यह पेड़, उसने बूढ़े आदमी से कहा। कागज के वो तमाम फूल सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। काश मेरे पास भी ऐसा एक पेड़ होता। एक तांबे के सिक्के से तुम चाहो तो दो फूल खरीद सकती हो, बूढ़े आदमी ने कहा। हो सकता है उनमें से एक में बीज हो। अगर तुम बीज को बोओगी तो शायद तुम अपने लिए भी एक कागज के फूलों का पेड़ उगा पाओ। पर मेरे पास तो एक भी सिक्का नहीं है, मिस मून ने दुखी होते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे तुम्हें एक फूल देना ही पड़ेगा। फिर उसने उस लड़की को सबसे छोटा एक फूल दिया। देखो बेटी, इसमें एक बीज भी है, उसने धागे से लटके बीज की तरफ इशारा किया। तुम इसे जरूर बोना, क्या पता इसमें से एक पेड़ निकल आए। मैं पक्की तौर पर तो नहीं कह सकता हूं, पर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मिस मून ने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अभी यह पेड़ नहीं है, अभी बस यह एक फूल है, और वो भी कागज का फूल। बूढ़े ने जाते जाते हाथ हिलाकर लड़की से बाय बाय किया। फिर मिश मून ने उस कागज के फूल को जमीन की गहराई में बोया। धूप से सुरक्षा के लिए उसने उसके ऊपर फूस की एक छत बनाई। फिर वो उसे उस नन्हे बीज के उगने और जमीन से उसके ऊपर सर उठाने का इंतजार करने लगी। जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे धान के खेतों का रंग हरे से भूरे में बदला। उनके छोटे गांव के लोगों ने धान बोया और पकने के बाद उसे काटा। दिन गुजरते गए, कुछ दिन तेज धूप पड़ती, कुछ दिन बादल छाते और बारिश होती। धीरे धीरे करके महीने और महीने बीते। इस तरह पूरा एक साल बीत गया। मिस मून अपने बीज के उगने का इंतजार करती ही रही। गांव में सभी को यह बात बहुत मूर्खतापूर्ण लगी। मिस मून, उन्होंने पूछा, क्या भला मोती से कभी पेड़ उगता है? तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्या किसी ने कागज के फूलों के पेड़ के बारे में कभी सुना भी है? पर मिस मून ने वो पेड़ अवश्य देखा था और वो कितना सुंदर था। वो अभी भी उसका इंतजार करेगी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो पेड़ जरूर उगेगा। फिर एक दिन गांव के बाहर सकरी सड़क पर एक पुराना ट्रक आया। ट्रक के अंजर पंजर ढीले थे और वो हॉर्न बजाता हुआ आ रहा था। कच्ची सड़क पर ट्रक से धूल के बादल उड़ रहे थे। ट्रक सीधा उस छोटे गांव में आया। फिर वो खड़खड़ की आवाज के साथ रुका। उसके बाद एक अजीब सा भूरे रंग का आदमी जो चमकीले चिथड़े कपड़े पहने हुआ था वो ट्रक में से नीचे उतरा। उसने अपने दोनों हाथ हिलाए और फिर उसने वहां इकट्ठी हुई भीड़ से कहा, देखो भाई और बहनों, संगीतज्ञों, जादूगरों और मस्करों, कुछ चांदी चांदी के सिक्के देकर आप हमारी होशियारी का कमाल देख सकते हैं। उस भीड़ में से मिस मून को वही बूढ़ा आदमी भी दिखा। उसके पास अभी भी कागज के फूलों वाला पेड़ था। दादाजी, मिस मून ने बूढ़े से कहा, क्या आपको मेरी याद है? आपने अपने पेड़ में से मुझे फूल दिया था। हाँ हाँ बेटी, बूढ़े ने उस लड़की से कहा, मुझे बिल्कुल याद है। दादाजी, उसने बूढ़े से कहा, मैंने आपके कागज के फूल के पेड़ के बीज को बोया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बताया था। फिर मैंने बहुत इंतजार किया और उसमें से अभी तक कुछ भी नहीं निकला। कुछ क्षणों के लिए बूढ़े का चेहरा उदास हुआ। पर बिटिया, मैंने तुमसे वादा तो नहीं किया था कि वो उगेगा ही। मैंने सिर्फ इतना कहा था, शायद वो उग जाए, शायद वो न उगे और फिर शायद उग भी पाए। उस रात विशाल काले आसमान के नीचे मृतकों और सफेद मुंह पर सफेद रंग पोते मशकरों ने रेशमी कपड़े पहनकर लोगों को अपने कर्तव्य दिखाए और लोगों का खूब मनोरंजन किया। संगीतज्ञों ने अपने वाद्य यंत्र बजाए, ढोल मंजीरे बजे, पहले हल्के फुल्के हल्के हल्के, फिर बहुत तेजी से। यह सिलसिला घंटों यानी पूरी रात चला। अंत में चांद अस्त हो गया। मिस मून को भी नींद आ गई। वो सपने देखने लगी कि धान के खेतों में रंग बिरंगे कागज के फूलों के पेड़ लहलहा रहे थे। सुबह सुबह चूल्हे की जानी पहचानी खुशबू से मिस मून की आंख खुली। कुछ देर के लिए उसने नए आसमान को निहारा और वहां सूरज की धूप में उसका कागज के फूलों वाला पेड़ दमक रहा था। दादाजी, वो चिल्लाई, मेरा पेड़ मुझे मिल गया, मुझे कागज के फूलों वाला पेड़ मिल गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर उसने चलते हुए ट्रक पर से अपना हाथ हिलाया। अलविदा बिटिया, उसने कहा। जब मिस मून ने गांव वालों को पेड़ दिखाया तब उन्होंने कहा, यह तो उस बूढ़े आदमी के कागज के फूलों वाला पेड़ है, क्या भला मोती से कभी पेड़ उगता है? लोग सोचते थे कि उसका पेड़ असली नहीं, पर मिस मून को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बिल्कुल उतनी ही खुश थी जितना किसी छोटी लड़की को होना चाहिए था। अब मिस मून के पास कागज के फूलों वाला अपना एक पेड़ था।